Inspekcji Górnych Dróg Oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 listopada, jest 15. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Musimy odeprzeć agresywne działania. Tak prezydent Andrzej Duda ocenia kryzys migracyjny na granicy. Ustawy dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości są już gotowe, zapowiada szef klubu parlamentarnego PiS. Za kilkanaście tygodni ma być znane orzeczenie Trybunału w Luksemburgu po dzisiejszej rozprawie w sprawie Turowa. To agresywne działania, które musimy odeprzeć. Tak prezydent Andrzej Duda ocenia sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Rano odbyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera, ministrów oraz szefów służb. Białoruski reżim atakuje granicę polską, będącą granicą Unii Europejskiej, w sposób bezprzykładny, mówił prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, Polska panuje nad sytuacją i dziękuję za międzynarodowe poparcie. Prezydent relacjonował też poranną rozmowę z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Jak zaznaczył, na razie nie ma konieczności podjęcia działań ze strony sojuszu. Na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ panujemy nad sytuacją, ale oczywiście jesteśmy wdzięczni Sojuszowi Północnoatlantyckiemu za to, że pokazuje gotowość. Prezydent zwrócił też uwagę na sytuację po białoruskiej stronie w okolicach Kuźnicy, gdzie wczoraj migranci próbowali forsować zasieki graniczne. W tym obozowisku, które jest najbliżej granicy, jest około 1000 osób. Przede wszystkim są to młodzi mężczyźni, to są po prostu agresywne działania, które my musimy odeprzeć. Andrzej Duda zwrócił się też do całej klasy politycznej z apelem o odpowiedzialność. Sprawa jest zbyt poważna, żeby robić na tym politykę, zaapelował prezydent. Karol Darmoros, Polskie Radio. A w Sejmie za godzinę rusza posiedzenie z informacją rządu o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. W internecie ruszyła akcja wsparcia dla polskich mundurowych pełniących służbę na granicy. Wczoraj migranci próbowali forsować zasieki znajdujące się na pasie przygranicznym. Funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej, policji oraz żołnierze nie dopuścili do wdarcia się na teren Polski. Granicy na wschodzie pilnuje około 20 tysięcy funkcjonariuszy. Podziękowania są wyrażane postami z hashtagiem Murem za polskim mundurem. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. Władze irackiego Kurdystanu deklarują pomoc migrantom, którzy utknęli na granicy polsko-białoruskiej. Chcą umożliwić im powrót do domów w Kurdystanie. Przedstawiciel kurdyjskiego rządu w Polsce, Ziad Raof, zadeklarował, że jego biuro pomoże Kurdom, którzy będą chcieli wrócić do ojczyzny. To są nasi obywateli i jesteśmy zmartwieni, w jakiej trudnej sytuacji są i chcielibyśmy przede wszystkim, żeby mieli świadomość, że byli manipulowani i nie było to właściwa decyzja, żeby opuszczać kraj i wyjechać. Ziad Raof podkreślił, że w kurdyjskich mediach władze prowadzą w tej chwili szeroką kampanię informacyjną i pokazują, jaka jest sytuacja migrantów na Białorusi. Zarówno Irak, jak i iracki Kurdystan są miejscami, z których w ostatnim czasie białoruskie służby ściągnęły na granicę z Polską najwięcej migrantów. Wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że ustawy dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości są już gotowe. Jak dodał podczas konferencji prasowej w Sejmie, rząd czeka teraz na uzgodnienia z prezydentem. Sądowe ustawy są gotowe, przygotowane. Wyszły oczywiście z Ministerstwa Sprawiedliwości, z rządu i teraz czekamy na ustalenia czy uzgodnienia z panem prezydentem, no bo jak państwo wiecie, tutaj są szerokie prerogatywy pana prezydenta. W sierpniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie. Ponad 3 godziny trwała rozprawa w Luksemburgu w sprawie Turowa. Chodzi o skargę Czech na Polskę dotyczącą przedłużenia do 2026 roku koncesji na wydobycie węgla brunatnego. Ostatecznego orzeczenia należy się spodziewać za kilkanaście tygodni, pod warunkiem, że do tego czasu nie będzie porozumienia między Warszawą a Pragą i wycofania skargi. Beata Płomecka. Czechy zarzucają Polsce złamanie unijnego prawa, brak konsultacji i oceny wpływu na środowisko przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu koncesji. Dowodzą też, że działalność Turowa ma wpływ na poziom wód. Te argumenty są bezzasadne. Odpowiadał po rozprawie wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Dopełniliśmy wszystkich procedur, które były wymagane. Podczas rozprawy pełnomocnik czeskiego rządu, wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek, nie wspomniał o toczących się negocjacjach z Polską i możliwościach możliwości wycofania pozwu z Trybunału. Po rozprawie pytany przez dziennikarzy o stan rokowań tak odpowiadał. Wszystkie aspekty porozumienia z Polską zostały już uzgodnione na poziomie technicznym. Pozostaje zawarcie ugody na poziomie politycznym. Jutro planowana jest rozmowa telefoniczna przedstawicieli Polski i Czech w tej sprawie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na wybrzeżu może się chmurzyć, możliwy deszcz lub mrzawka, nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, koło zera w centrum do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na silne zamglenia, na południu, zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień pogodnie, wiatr słaby, umiarkowany, tylko w górach i nad morzem w porywach do 60-70 km na godzinę. Jutro w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu, do 11 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 19. No more love to purchase. I've invested in myself. You know nothing about me. Keep opinions to yourself. No more complications. Everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak. Shut you out. Though your heart is bleeding, you left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. Ooh. When I get 9,5 minuty po godzinie 15. Oczywiście w dzisiejszej audycji popołudniowej sporo będziemy mówić o tym, o czym było w serwisie. Oczywiście dużo o sytuacji na granicy. I za chwilę porozmawiamy z naszym reporterem, który jest w Kuźnicy. Tam rozmawiał z mieszkańcami, przedstawicielami służb strzegących bezpieczeństwa naszej granicy. Będą też komentarze, również te polityczne, do obecnej napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ale my także przeniesiemy się do wsi Wojtyszki koło Sieradza i zastanowimy się, co dalej ze schroniskiem dla zwierząt. To jedno z największych w Europie. Ma poważne problemy. Każdy z wolontariuszy, którego pan zapyta, powie, że wszystkie zwierzęta są do odebrania. W takim trybie, w jakim działamy, nie uda się to od razu. I mam nadzieję, że jak najwięcej zwierząt stąd wyjedzie jak najszybciej. Po interwencji pogotowia dla zwierząt wywieziono najbardziej zagrożone. Jest apel o pomoc, o rozlokowanie tych najbardziej poszkodowanych. Oczywiście o tym będziemy mówić w naszej audycji. Będziemy także w Gostyniu. Tam stanął niezwykły automat. Niezwykły. No, wrzuca się drobniaki. O! Tak, teraz automat myśli, hops. Co to za automat? Jego zawartość rozchodzi się błyskawicznie. No bo wiemy, że mamy automaty do kawy, do słodyczy, te biletowe, banknotowe, bankomaty, te z paczkami, przesyłkami. Takiego automatu jeszcze nie było. Co to za automat? Dwie dwójki i siedem trójek. Błyskawiczna zagadka dla państwa. Powiemy też o castingu na kogoś, kto może niemal uzdrawiać, sprawiać cuda. To jest praca, która przynosi natychmiastowe efekty i to jest niesamowite, bo naprawdę od razu widać zmiany. Jak my wchodzimy na oddział i zmienia się atmosfera i widać, że tam zamiast lęku, strachu czy nudy u tych dzieci pojawia się jakaś taka iskierka radości, to od razu są efekty naszej pracy. Fundacja Czerwone Noski powiększa zespół artystyczny zajmujący się tak zwanym clowningiem medycznym, między innymi w krakowskich szpitalach. Klaun poszukiwany. Będziemy poszukiwać i to w dzisiejszej audycji. Nowo przyjęci klauni zresztą będą regularnie odwiedzać pacjentów, by bezpośrednio przy ich łóżkach prowadzić terapię humorem. Dziś kandydaci wzięli udział w bardzo kreatywnym castingu i o tym, że właśnie jeszcze dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 12 minut po 15. Mi w ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Zmienia plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie nieźle płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Na tablicy wyników remis 15 do 15, audycja popołudniowa. Kwadrans po 15, chociaż ciepło, ciepło, pan Stefan podpowiadał, że to automat z chlebem. To powiedziałbym ciepło, ciepło. Będziemy w Gostyniu, tam przypomnę stanął niezwykły automat. No właśnie wrzuca się pieniążek i o... Tak, automat teraz myśli, bo to troszeczkę musi potrwać i hops... Ach, zawartość rozchodzi się błyskawicznie. Co to za automat? No niech będzie także mailowo, bo i pan Stefan skorzystał. zd@polskieradio.pl, SMS-owo 71335, no i najszybciej i najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. Co to za automat? No a my automatycznie już zaglądamy do kartki z kalendarza. Wtorek, 9 listopada przed nami. Już tak się ostatnie te chwile naprawdę ze słońcem, bo słońce zajdzie jeszcze przed 16, więc nieco ponad pół godziny. Ale gdzie te promienie za gęstą warstwą chmur i mgieł? Dzień w sumie potrwa 9 godzin i 5 minut. Imieniny dziś Genowefy, Joanny, Aleksandra, Ludwika i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A z kalendarza tych świąt osobliwych pamiętamy, że dziś Europejski Dzień Wynalazcy, a na poważnie też Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, upamiętniający pogrom Żydów w hitlerowskich Niemczech podczas Nocy Kryształowej. I o tym będzie po 16.40 w Niezłej Historii. To oczywiście nie wszystkie dane z dzisiejszej kartki z kalendarza, a zatem przed nami teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. A nasz muzyczny wehikuł czasu zatrzymujemy na roku 1993. Wtedy to 28 lat temu The Dave Matthews Band wydali swój pierwszy album Reminder to Things. I jak pamiętamy, to wydawnictwo było jedynym albumem sygnowanym jako The Dave Matthews Band. No to już teraz w naszym muzycznym kalendarzu proszę zrobić głośniej. Dave Matthews Band z muzycznego kalendarza. Jakże pięknie to brzmi, prawie po trzech dekadach. 20 minut po godzinie 15 jest z nami Wojciech Szubzda, reporter Polskiego Radia Białystok. Witamy cię ponownie serdecznie. Dzień dobry. W Trójce. Jestem. Tak jak wczoraj w audycji popołudniowej, byłeś w Kuźnicy, rozmawiałeś z mieszkańcami, z tymi, którzy strzegą naszej granicy. Oczywiście mówimy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Powiedz, jak teraz wygląda ta sytuacja? Dzisiaj wydaje się, że sytuacja w okolicach Kuźnicy jest dużo spokojniejsza niż jeszcze doby temu. To przede wszystkim mam z informacji od podlaskiej policji, ale także podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Te służby przekazują, że dzisiaj nie było masowych prób wdzierania się do Polski imigrantów, którzy koczują po białoruskiej stronie. Jeśli chodzi o samo to obozowisko, tam jest co najmniej kilkaset osób, a może być dużo więcej jeszcze w pobliskich lasach. Cudzoziemcy rozbili koczowisko, mają tam namioty, śpiwory, palą też ogniska. No i oczywiście, tak jak też podają to polskie służby, wszystko jest pod okiem służb białoruskich, którzy prawie że ramię w ramię stoją za tymi imigrantami. No ale te osoby w nocy, także w ciągu dnia, nie zachowywały się agresywnie, nie próbowały forsować granicy. Natomiast po naszej stronie cały czas obecne są polskie służby, żołnierze, Straż Graniczna, jest też bardzo dużo policji. W ciągu nocy doszło jedynie do jednego incydentu. Polska policja podała, że w radiowóz patrolujący pas przygraniczny rzucono kamień. Żaden z policjantów nie ucierpiał, ale uszkodzony jest radiowóz. A powiedz, czy słyszałeś ze strony polskich służb sygnały dotyczące tego, że służby białoruskie mogły popędzać migrantów właśnie w stronę polsko-białoruskiej granicy strzałami w powietrze, bo i takie sygnały też się pojawiły? Rzeczywiście o takich sytuacjach słyszałem z podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Mm-hmm. Oni też mieli takie informacje, że nawet mogło dochodzić do takich sytuacji, że ktoś, kto chciał przedostać się do tego koczowiska, to nie był dopuszczany. Właśnie takimi strzałami był odpędzany, ale też strażnicy graniczni powiedzieli mi, że bardzo dużo i bardzo silnie uzbrojone są też służby, które tam dojeżdżają do tego koczowiska, co może być sytuacją niepokojącą. Powiedz, jak wygląda życie w strefie? Co myślą mieszkańcy? Bo dotarłeś do Kuźnicy, już dalej nie można dojechać żaden z mieszkańców, ani reporterów, dziennikarzy. Do samej Kuźnicy już nie można wjechać. Mhm. Kuźnica jest w strefie stanu wyjątkowego. Ja spotkałem się z wójtem gminy Kuźnica kilka kilometrów przed Kuźnicą. Powiedział, że sytuacja toczy się w miarę normalnie, chociaż od dzisiaj do końca tygodnia zamknięta jest jedyna szkoła podstawowa w Kuźnicy. To właśnie w związku z trudną sytuacją tam wprowadzono godziny dyrektorskie. Natomiast cały czas funkcjonują urzędy, są otwarte sklepy. Wójt też uspokaja, tonuje nastroje, mówi, że mieszkańcy starają się żyć normalnie. Rozmawiałem też z innymi mieszkańcami Kuźnicy, którzy pracują poza strefą, na przykład w pobliskiej Stokółce, ale też odwiedziłem kilka mniejszych miejscowości położonych w okolicach strefy. No i tutaj relacje mieszkańców są bardzo podobne. Mają wielkie obawy związane z rozwojem sytuacji na granicy. Chodzi przede wszystkim o to, że mieszkają bardzo blisko granicy, obawiają się przerwania umocnień przez tłum ludzi. No ale też trzeba pamiętać, że w tej części Podlasia zabudowa jest bardzo rozrzucona, dużo domów jest na koloniach, daleko od innych zabudowań. I tutaj jeden z mieszkańców powiedział, że jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie zamykali domów czy samochodów z początkiem kryzysu zaczęli to robić. I jednocześnie to też pojawia się w opiniach praktycznie każdego mieszkańca, z którym rozmawiałem. Są zadowoleni z licznej obecności wojska, policji, Straży Granicznej. Te wojskowe ciężarówki, czy też radiowozy są nie tylko w strefie. Kiedy jechałem z Białegostoku do Sokółki, to praktycznie cały czas na drodze krajowej nr 19 jadą samochody albo od granicy, to żołnierze, czy też policjanci, którzy kończą służbę i wracają do Białegostoku, lub też cały czas z Białegostoku, ale także z innych miejsc dojeżdżają w stronę granicy. Czyli tak jak z jednej strony, jak mówiłeś wczoraj, z jednej strony są oczywiście obawy mieszkańców, a z drugiej to uspokojenie, że służby dbające o bezpieczeństwo, strzegące granic są na miejscu. A powiedz, cały powiat sokółski, jak przygotowuje się na ewentualną jeszcze bardziej eskalację, trudniejszą sytuację? Tutaj też starosta sokulski, z którym dzisiaj rozmawiałem, Piotr Rećko, mówił, że też przede wszystkim cieszy się z obecności polskich służb. Jeśli chodzi o przygotowania samego powiatu, no to szpital powiatowy w Sokółce jest postawiony w stan pełnej gotowości. Chodzi o możliwość przyjmowania imigrantów. Już w tym szpitalu leczono bardzo dużo osób, które przedostały się nielegalnie do Polski. Były też dwa przypadki, kiedy kobiety urodziły na polsko-białoruskim pograniczu i były leczone potem w szpitalu. Powiedział mi też starosta, że teraz w toku UC praktycznie już nie widać imigrantów. Byli bardziej widoczni jeszcze może w sierpniu czy wrześniu, teraz praktycznie są niewidoczni, ale są ślady ich obecności w pobliskich lasach. Powiedział, że w biurze rzeczy znalezionych mają bardzo dużo paszportów, dokumentów imigrantów. No, tak jak przekazywał starosta, to może wynikać z tego, że chcą się pozbyć swojej tożsamości, nie chcą pokazywać swoich dokumentów, skąd tak naprawdę przyszli. Ta napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, właśnie nie na samym przejściu granicznym, też rzutuje na ruch przygraniczny. Powiedzmy o tym zamkniętym przejściu i o pozostałych miejscach, bo są kłopoty, myślimy tu o kierowcach większych ciężarówek, większych samochodów na pozostałych przejściach okolicznych. Rzeczywiście w Kuźnicy od 7 zamknięte jest przejście. Ja byłem tam 5 kilometrów przed samym przejściem, tam jest punkt kontrolny policji, żandarmerii wojskowej i mimo, że przejście już jest zamknięte od ponad 8 godzin, to cały czas jeszcze od strony białoruskiej jadą ciężarówki. Pytałem Krajową Administrację Skarbową i też Straż Graniczną, dlaczego cały czas, mimo że przejście jest zamknięte, jadą od strony Białorusi ciężarówki. To tłumaczono tym, że to są kierowcy, którzy jeszcze przed 7 wjechali na odprawę, a ona się albo przeciągnęła, albo też kierowcy, którzy mieli pauzę, stali gdzieś po polskiej stronie na parkingu. No a z tego powodu, że przejście w Kuźnicy jest zamknięte, czynne jest pobliskie jedyne przejście w Obrównikach, ale tutaj coraz większe kolejki, bo na odprawę czeka się już ponad 35 godzin. Bardzo dziękuję za relację. Wojciech Szubzda, reporter Polskiego Radia Białystok o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 27 minut po godzinie 15. Za chwilę najświeższe informacje sportowe i najświeższe te od pana synoptyka dotyczące pogody. My mama always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. My mama always said I was born on the wild side. I guess my mama was right. Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me there's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, fools at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. Now close my eyes. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Dwójki, 7 trójek, poszukujemy prawidłowej odpowiedzi. Cóż to takiego? Wymienia monety na banknoty. No też, na pewno, ale wymienia jeszcze na inne dobra, nazwijmy to luksusowe. Taki oto automat. Proszę próbować. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz telewizor Sony 65 cali Android TV za jedne 3999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję? Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Partnerem koncertu urodzinowego Polskiego Radia Chopin jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być... Zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Już po 15.30. Sport w Trójce, Norbert Michalak. W Hiszpanii trenowali wszyscy. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do piątkowego meczu z Andorą w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Przed południem w zajęciach wzięli udział wszyscy piłkarze powołani przez Paulo Souzę. Po południu natomiast przewidziano trochę rekreacji i grę w golfa. Wyjazdowy mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata z Andorą zostanie rozegrany w piątek o 20:45. Potem piłkarze wrócą do Warszawy, gdzie w poniedziałek zagrają w ostatnim swoim meczu w kwalifikacjach z Węgrami. Przygotowują się też polskie hokeistki. W czwartek w czeskim Chomutowie rozpocznie się turniej kwalifikacyjny do zimowych igrzysk olimpijskich. Nasze hokeistki o bilet do Pekinu będą walczyły z Węgierkami, Czeszkami i Norweszkami. Nie jesteśmy faworytkami, ale chcemy sprawić niespodziankę, powiedziała reprezentantka Polski Sylwia Łaskawska. Spokojnie i optymistycznie patrzymy na turniej w Chomutowie. Skład jest najsilniejszy, jaki obecnie posiadamy, no i na pewno będziemy walczyć w całym turnieju. Nie chciałabym, żeby kibice myśleli, że jedziemy tam takie skazane na porażkę, bo nie można tak tego nazwać. W hokeju nie liczy się czasami to, jak wysoko są sklasyfikowane niektóre drużyny. Chcemy walczyć o najwyższe cele, czyli o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Pierwszymi rywalkami Polek będą w czwartek Węgierki, w sobotę mecz z Czeszkami, a w niedzielę z Norweszkami. Zadanie trudne, bo olimpijską kwalifikację wywalczy tylko zwycięzca turnieju. Michał Probierz nie jest już trenerem piłkarzy Krakowi. Szkoleniowiec miał podpisany kontrakt z klubem jeszcze przez 2 lata, ale umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Michał Probierz pracował w Krakowi od czerwca 2017 roku. A ponownie na Sportowo słyszymy się za 2 godziny. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na wybrzeżu może się chmurzyć, tam możliwy deszcz lub mżawka, nocą od minus 4 stopni na pogórzu, około 0 w centrum do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na silne zamglenie, na południu, na zachodzie i w centrum lokalnie mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień w miarę pogodnie, tak poglądam kilka prognoz pogody, wygląda, że jutro ma być sporo słońca. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem, powieje mocniej w porywach do 60-70 km na godzinę. Jutro na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu, do 11. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. W dzisiejszej audycji popołudniowej będziemy jeszcze w Gostyniu. Tam stanął, jak wcześniej wspominaliśmy, niezwykły automat. Proszę uważnie się wsłuchać, bo tego dotyczy nasza zagadka. Właśnie wrzuca się drobniaki, o tak? Automat sobie myśli i hops. O, co to za automat? Jego zawartość rozchodzi się błyskawicznie. No wiemy, że mamy automaty do kawy, do słodyczy, te biletowe, także z przesyłkami, z paczkami. Takiego jeszcze nie było? Automat, który wyrzuca napoje. Nie, ale no też proszę próbować dalej. 2 dwójki i 7 trójek. Co to takiego? Za 25 minut 16. Południowa audycja. Zapraszamy do trójki za 22 minuty 16. Od rana nie odnotowano prób siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w okolicach Koźnicy. To słyszeliśmy od naszego reportera, który był na miejscu. Według wyliczeń Straży Granicznej w tej chwili w Koczowisku przebywa około 800 osób. Tymczasem, jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska. O szczegółach Radosław Masłowski. Według ministra spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego w pobliżu Kuźnicy może powstać stałe obozowisko migrantów. Świadczyć może o tym sprowadzanie przez służby białoruskie kolejnych grup obcokrajowców w pobliżu granicy. To na pewno nie koniec. Spodziewamy się w najbliższych dniach bądź to kolejnych prób forsowania, a na pewno tworzenia czegoś, co nazwałbym takim usnażem 2.0. Widać, że na tym terenie przygranicznym, bezpośrednio przy naszej granicy, ale po stronie białoruskiej, rozbijane jest coś na kształt takiego bardziej trwałego obozowiska. Tam są i namioty, i koce, i widać, że duża część z tych migrantów jest przygotowana na nieco dłuższy pobyt pod naszą granicą. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że polskie służby panują nad sytuacją na wschodniej granicy kraju. Pan premier jest w stałej konsultacji z Komisją Europejską i z Radą Europejską. Europejską. Ja jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Dzisiaj rano pan Jens Stoltenberg prosił mnie o to, żeby go na bieżąco informować, czy nie dochodzi do eskalacji, która mogłaby uzasadniać podjęcie działań ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ panujemy nad sytuacją, ale oczywiście jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym sąsiadom i sojusznikom. W Kuźnicy Białostockiej z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzami Wojska Polskiego spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej to zaplanowana operacja reżimu w Mińsku. Przesyłamy jeden konwój humanitarny za drugim. One się odbijają od granicy. Wiemy, że jest to w pełni zaplanowana akcja, która ma na celu naruszyć suwerenność naszego państwa. Dla nas to jest absolutnie jasne. Wiemy doskonale, że jest poszukiwanie słabych punktów. 12 osób, które nielegalnie przekroczyły polską granicę, przekazali minionej doby Straży Granicznej funkcjonariusze podlaskiej policji. Zatrzymali też jedną osobę, która pomagała migrantom. Tym razem to Libijczyk. W aucie przewoził trzech obywateli Syrii. Zdaniem kapitan Krystyny Jakimik-Jarosz z podlaskiego oddziału Straży Granicznej, kurierami najczęściej są obcokrajowcy. Tutaj mamy narodowości praktycznie ze wszystkich krajów świata, począwszy od Libanu, Tunezji, Gruzji, Ukrainy, Holandii, Niemcy. Też trzeba podkreślić, że ci pomocnicy działają w sposób bardzo niebezpieczny, narażają życie osób nie tylko przewożonych, ale również swoje życie. Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki ocenił, że polskie państwo sprawnie i skutecznie chroni swoje granice. Wystarczyło obejrzeć, co się dzieje na granicy, zobaczyć w telewizji postawę naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy, organizację tej akcji powstrzymywania naporu migrantów, żeby być przekonanym, że państwo działa tu sprawnie i skutecznie. Tak szeroko zaplanowana akcja nie byłaby możliwa bez wsparcia Rosji, stwierdził rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mamy do czynienia z wydarzeniami, które układają się w całość z innymi działaniami Federacji Rosyjskiej przeciwko Zachodowi. Mamy do czynienia z operacją, która została zaplanowana. Aleksander Łukaszenka wręcz zapowiadał takie ruchy migranckie jako formę zemsty na Unii Europejskiej. Tak dużej operacji Łukaszenka nie zorganizowałby bez pewnego poparcia i akceptacji Federacji Rosyjskiej, a w szczególności Władimira Putina. Polskie służby oceniają, że na Białorusi przebywa w sumie nawet 15 tysięcy migrantów, którzy mogą zostać wkrótce przewiezieni na granicę z Polską. Miałoby to na celu zwiększenie presji migracyjnej i skłonienie Polski i Unii Europejskiej do ustępstw. Relacjonował Radosław Masłowski. Ja dodam, że za kilkanaście minut w Sejmie rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie poświęcone właśnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W porządku prac jest tylko jeden punkt poświęcony właśnie informacji rządu w tej sprawie. Zaplanowano także dyskusję przedstawicieli sił politycznych. Nasz reporter jest przy Wiejskiej. Jego relacja za 18 minut w serwisie o 16. Więcej o tym posiedzeniu także w naszej audycji po godzinie 17. To Trójka, audycja popołudniowa. For nobody, time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. As well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to build this world together, or we'll have no more future at all. Because time, it waits for nobody. Nobody. need me to tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that like we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Minut pozostało do godziny 16. Państwa odpowiedzi w sprawie tego tajemniczego automatu. To umówmy się, że ja tak automatycznie będę odpowiadał tak albo nie. No to startujemy. Co to za automat? Czy on przez przypadek nie pobiera zużytych butelek i nie wymienia ich na monety? Nie. To jest automat z mlekiem skondensowanym w sztuce. Nie. Wydaje mi się, że jest to zniczomat. Nie, ale bym powiedział... że troszkę się oddaliliśmy. Ciepło, ciepło, zimno, zimno. Dwie dwójki i siedem trójek. Za chwilę ciąg dalszy opowieści, także ważnych na poważnie tematów z naszej audycji. Za 13 minut będzie 16. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że... Czy może się coś stać? Może się coś stać? Może się coś stać? Może się coś stać? Bo oczy zlepione mam. Oczy zlepione mam. I dobrze nie widzę. Czy mogę się już śmiać, bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam. I dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Zmęczony masz i dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę. Stop. minut pozostało do godziny 16. W Wojtyszkach w powiecie sieradzkim setka policjantów, weterynarzy, zoopsychologów sprawdza i przygotowuje się do wywiezienia psów i kotów z tamtejszego schroniska dla zwierząt. Prokuratura wydała postanowienie o przeszukaniu tego miejsca, by sprawdzić, czy dochodzi tu do znęcania się nad zwierzętami. Adam Łużyński. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nie informuje o żadnych nowych ustaleniach w tej sprawie. Na miejscu wciąż trwają czynności. Po przeszukaniu do odebrania zakwalifikowano blisko 2000 psów i kotów. Mówi Grzegorz Bielawski ze Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt. My odbieramy zwierzęta te, które policja zabezpiecza jako dowody rzeczowe w sprawie, gdzie dochodzi do znęcania się nad zwierzętami, gdzie dalsze ich zdrowie lub życie jest zagrożone. Natomiast, co nie znaczy, że wobec innych zwierząt nie zachodzą przesłanki do odbioru, ale od tego są inne jednostki, żeby takie decyzje podjęły po naszych ustaleniach i decyzje przede wszystkim do merytorycznego rozpoznania przez policję i prokuraturę, dlatego że to ona jest gospodarzem tego postępowania. Natalia Łukaszewicz, Fundacja Niechciana i Zapomniana, SOS dla Zwierząt. Każdy z wolontariuszy, którego pan zapyta, powie, że wszystkie zwierzęta są do odebrania. Niestety w takim trybie, w jakim działamy, nie uda się to od razu i mam nadzieję, że jak najwięcej zwierząt stąd wyjedzie jak najszybciej. Juliusz Pająk, członek zarządu Fundacji Schroniska Funny Pets w Czartkach. Jesteśmy schroniskiem, które jest zarządzane w sposób profesjonalny, dlatego też cały czas utrzymujemy pulę wolnych kojców i miejsc w razie nagłej potrzeby do przyjęcia zwierząt, więc jeżeli ze sfery plotek do takiej sfery realnej, realnych potrzeb i zaistnieje sytuacja, takie okoliczności, to oczywiście staniemy na wysokości zadania i pomożemy. Kamil Klimaszewski, Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Kutnie. Z terenu Kutna aktualnie jest to około 45 psów plus koty. To jest liczba, która się zmniejsza od roku, ponieważ rok temu, dokładnie w grudniu, tych psów było 84, natomiast teraz już o połowę mniejsza liczba. Te psy są zamknięte w boksach, małych boksach. Oglądaliśmy budy. Te budy są absolutnie nieocieplone, są po prostu sklejone z czterech desek. Niektóre nie mają ani grama słomy. Te, co mają słomę, to tak naprawdę mają sieczkę. Jest tam podłoga betonowa, która jest wiecznie mokra, pełna odchodów. Te psy nie mają się gdzie położyć. Jest im na pewno zimno. Na pewno warunki atmosferyczne teraz też nie sprzyjają. My przeprowadziliśmy kontrolę w schronisku około 2 tygodni temu. Byli na tej kontroli zarówno przedstawiciele Urzędu Straży Miejskiej, również ja byłem na tej kontroli. Także byli na kontroli radni miejscy, którzy chcieli zobaczyć, jakie warunki mają psy. I proszę mi wierzyć, nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o psy właśnie z terenu Kutna. Wszystkie się odliczyły, wszystkie były trzymane w warunkach dobrych. To, że taką działalność podejmują podmioty niepubliczne, świadczy o słabości instytucji państwa. Ja bym upatrywał w pierwszej kolejności, żeby te zadania odpowiednie służby realizowały, a podmioty pozarządowe pomagały jedynie w tym zakresie albo reagowały wtedy, kiedy jest to niezbędne. Jeżeli dotrą do nas informacje dotyczące tego, że na przykład doszło do zaniedbań w stosunku do zwierząt z różnych innych gmin i tak dalej, niekoniecznie chodzi tu o nasze zwierzęta, no to rozważamy taką opcję, żeby te psy po prostu przenieść do innego schroniska. Rafał Przybył, burmistrz Wieruszowa. Ja powiem tylko tak, że z własnych doświadczeń jako pracownik schroniska, dużego schroniska pod Warszawą, no miałem swoją koncepcję też na to, żeby po prostu mieć wpływ na to, co się dzieje z tymi zwierzętami. Także nie tylko one trafiają do schroniska, tak, i płacimy tam za nie 7-8 zł dziennie czy ileś i mamy wszystko z głowy, ale chciałem też mieć wpływ na to, żeby po prostu jak najwięcej adopcyjnych akcji uruchamiać. No i to nam daje teraz tą możliwość schronisko Psia Ostoja, która znajduje się na terenie gminy Wieruszów. Oczywiście jest to schronisko powołane do życia przez osobę prywatną, tak, natomiast no nie ukrywajmy, że jako gmina rozmawialiśmy z tą osobą, no tutaj jako gmina też wydawaliśmy różnego rodzaju pozwolenia. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczyła dokumentację schroniska. Trwa oczekiwanie na wnioski pokontrolne. O sytuacji w Wojtyszkach relacjonował Adam Murzyński. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I'm